الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم، نستعيذ بالله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, değerli kardeşler, içinde bulunduğumuz üç ayların ümmet-i Muhammed hakkında hayırlara vesile olmasını Rabbim nasip eylesin. Üç aylardayız. Üç aylarda olduğumuzun farkında olalım. Şu anda Recep-i Şerif'in, siz söyleyin, içindeyiz. Bu üç ayları Cenab-ı Hak yılın ayları içinde özellik tanımış, hususiyet vermiş ve hatta Recep ayını Efendimizin beyanıyla öğreniyoruz. Allah kelimesine izafe edilmiş. Er-Recebü Şehrullahi. Ne demek? Bir kardeşim söylesin. Recep Allah'ın ayıdır. Bak, Allah'a izafe edilmiş. Şehrullah, Allah'ın ayı. Çok dikkat edilmesi gereken bir hususiyeti var. Ne demek Allah'ın ayı? Yani bu ayda, bu ayın içinde yapılacak bütün ameller, eylemler, söylemler, tavırlar, hayırlar, hasenatlar Allah tarafından hususiyetle değerlendirilecek. Görüyor musunuz? Çok özel. Şaban kelimesi de yine Efendimizin beyanına göre söylüyoruz. Bizzat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme izafe edilmiş. Eşşabanu şehri Muhammed Mustafa. Şaban da Hazreti Muhammed'in ayıdır. Ne kadar güzel. Gelelim Ramazan'a. Ramazan da çok özel bir ay. Ramazan'ın ay içinde bir gece var ki o gecenin adını siz söyleyin. Kadir gecesi Kur'an'la ifade edilmiş, bin aydan daha hayırlıdır. İçinde bu kadar hayır taşıyan Ramazan ayı hayırlı olmaz da ne olur? Bu kadar hayırlı bir ayı da Efendimiz kime izafe etmiş siz söyleyin? Ümmet-i Muhammed'e. Ya, ne kadar güzel. Şehr-i Ramazan, şehr-i ümmet-i Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ümmet-i Muhammed'in ayıdır. Peki ümmet-i Muhammed kim? Bunu Kur'an ifade ediyor, Kur'an tanıtıyor. Kur'an-ı Mübin ne diyor? Küntüm hayra ümmetin. Ayet-i Kerim hepiniz biliyorsunuz. Küntüm oldunuz. Ne olduk ya Rabbi? Hayra ümmetin. Yeryüzüne 124 bin peygamber geldiği ifade ediliyor. Bunların bir kısmının Kur'an'da adı var, bir kısmının yok. Ama genel olarak 124 bin peygamber yeryüzüne gelmiş gitmiş. Bu peygamberlere inanan insanlara ne diyorlar siz söyleyin? Ümmet, ümmet. Önünde peygamber bulunan topluluklara ümmet denir. Önünde peygamber var. Bu 124 bin peygambere tabi olan ümmetlerin içinde Cenab-ı Hak ne diyor? En hayırlı ümmet, siz söyleyin. Ümmet-i Muhammed'dir. Ayetle sabit. Küntüm hayra ümmetin. Uhricet linnas. Yeryüzünde çıkmış, yeryüzüne gelmiş ve yeryüzünden geçmiş bulunan ümmetlerin içinde en hayırlısı sizsiniz diyor Cenab-ı Hak. Fesübhanallah. Ne ümmet görüyor musun kardeşim? İşte böyle hayırlı olan ümmete Cenab-ı Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri Ramazan ayını da ümmeti Muhammed'e izafe etmiş. İçinde 84 aylık şeref bulunan bir Kadir gecesi olduğu halde. İşte bu düşüncelerle ve bu duygularla şu üç ayları değerlendirmek lazım. Ama ne yazık ki zamanın fitneleri, fesatları, felaketleri, işte muhatap olduğumuz, gözlerimizle, kulaklarımızla muhatap olduğumuz televizyon kanalları, medya dedikleri görüntülü veya görüntüsüz yayın organları, kanallar, efendim programlar ve daha buna benzeyen binlerce vasıta Müslümanları oyalıyor, oyalıyor, boyalıyor, gözünü, kulağını, elini, ayağını, dilini, damağını meşgul ediyor. Üç aylar gelmiş mi, gelmemiş mi farkında bile olmayanlar var. Çok kötü. Müslümanlar, vallahi bu çok kötü. Çok kötü bir toplum haline geldik. Manevi değerlerimizi görülmemiş bir gafletle, manevi değerlerimiz, işte bu üç aylar mesela Müslüman milletlerin manevi değerlerinden birisiydi, üç aylar. Özelliği olan bir ay. Bu ayların isimleri, Recep, Şaban, Ramazan, bu ayların içinde neler yapılacak, nasıl hareket edilecek, nasıl yaparsak şöyle olur, nasıl yaparsak böyle, bütün bu düşünceler evvelce ecdadımızın, Osmanlı ecdadımızın tavırlarına baktığımız zaman bugünlere esefle bakıyoruz. O günlere hasretle, bugünlere de esefle, teessüfle bakıyoruz. Şimdi Allah Celle Celaluhu Recep ayını seviyor diye Efendimiz aleyhissalatü vesselam Şaban ayını seviyor diye ümmet-i Muhammed Ramazan ayını seviyor, Ramazan'ı Cenab-ı Hak ümmet-i Muhammed'e ikram etmiştir diye ecdadımız, babalarımızın babaları ve daha evvel bu isimleri doğan çocuklarına, dünyaya gelen çocuklarına Allah seviyor, Resulü seviyor, Kur'an'da yerini almıştır diye bu isimleri doğan çocuklarına ne yapmışsa söyleyin, isim yapmışlar, isim koymuşlar. Recep. Nereye giderseniz gidin, Recep adını taşıyan Müslümanlarla karşılaşırsınız. Bak Recep. Şaban adını taşıyan çok insanla karşılaşırsınız. Ramazan adını taşıyan insanlarla karşı karşıya gelirsiniz. Burada herhangi bir kavimden, kabileden olmanın fazla bir önemi yok. Kürt köylere gidin, Kürt. Orada yaşayan insanlar Kürt. Yine onların erkeklerinin pek çoğunun adının Recep, Şaban, Ramazan olduğunu görür müsünüz, görmez misiniz? Görürsünüz. Nereye giderseniz gidin. Karadeniz'e gidin, Akdeniz'e gidin, doğuya gidin, güneydoğuya gidin, köylere, kasabalara gidin, bir kahvehaneye girin, orada üç tane isim söyleyin. Recep, Şaban, Ramazan deyin, birçok insanların ayağa kalktığını görürsünüz. Sen kimsin diyorsun, Recep'im diyor. Sen kimsin? Şaban'ım. Sen kimsin? Ramazan'ım. Demek ki bu mübarek isimleri bizim milletimiz kimlik haline getirmiş mi, getirmemiş mi? Kimlik. Kimsin diyorsun? Recep. Şimdi soruyorsun, kimsin diyorsun? Tanju diyor. Tanju. Ne oldu bu Recepler, ne oldu bu Şabanlar, ne oldu bu Ramazanlar, ne oldu bu kutsal değerler, ne oldu bu mübarek meseleler, niye millet ayıkladı, niye çekildi, niye ihmal etti? Ne oldu bu millete? Adın ne diyorsun? O gün. Sen güneş, sen... Ya böyle isim mi olur kardeşim? Bak manevi değerleri olan sahabe-i kiramdan, peygamberlerden, Kur'an'dan, İslam'dan kaynaklanmayan isimleri çocuklara vermeyin. Ayıptır. Ama işte şimdi bugün toplum öyle değil. Toplum hızla manevi değerlerden, siz söyleyin, uzaklaşıyor mu, uzaklaşmıyor mu? Uzaklaşıyor işte. İsim olarak uzaklaşıyor, yaşayış olarak uzaklaşıyor. Hızla, bunun sonu felakettir. Allah'ın değer verdiği şeylere değer vermezsen ne olur? Bizim ecdadımız, atalarımız, dedelerimiz, Osmanlı ecdadımız, Allah'ın ve Resulünün değer verdiği şeylere değer verdiği için 3 kıtaya 600 sene hakim olmuş mu olmamış mı? Bunu kimse inkar edemiyor. 3 kıtaya. 650 sene hatta İslami değerlerle yaşamış. 3 aylar geldiği zaman toplumdaki hayatın akışı tamamen değişmiş. Etrafa bakan, yani bu 3 ayların içinde Recep, Şaban, Ramazan dediğimiz mübarek ayların içerisinde etrafa bakışımız ile bu aylardan önce veya sonraki etrafa bakışımız mutlaka siz söyleyin farklı olması lazım. Hiç fark etmemiş. Topluma, eşyaya, çevreye bakışımız 3 aylarda farklı olacak. Davranışlarımız, tüketimimiz, hayru hasenatımız, yetimlere, öksüzlere, kimsesizlere, çaresizlere, kimsesiz kalmış insanlara bakışımız 3 ayların içinde fark etmiyorsa 3 aylarla sen daha bağlantı kurmamışsın. Yaşayışımıza karışması lazım. Daha merhametli, daha cömert, daha ağzına diline hakim, daha kasasına masasına hakim bir hale gelmek için Rabbimizin bir fırsat tanımasıdır diye, daha günahlarına tevbe edecek bir durumda değilse, içki içenler bu 3 aylara girmeyi bir fırsat bilerek içki içmeye tevbe etmemişlerse, sigara içenler bu 3 ayları vesile yaparak o sigarayı terk etmeye çalışmamışlarsa, 3 aylar gelmiş ne olur, gelmemiş ne olur? Seni etkilememiş, seni sallamamış, seni silkelememiş, seni en ufak şekilde değişime uğratmamış. Ne kıymeti var 3 ayların? Değerli kardeşler, yalan söylemeye alışmış bir Müslüman 3 ayları tevbe etmeye, daha dürüst olmaya, daha dürüst konuşmaya, daha dürüst davranmaya vesile sayarak kendisini dürüstlüğe karar vermemişse 3 aylar gelse ne olur, gelmese ne olur? Senin vicdanında değişiklik yok. Cüzdanında değişiklik yok. Tavrında, tutumunda değişiklik yok. Göz aynı göz, söz aynı söz, mal aynı mal. Ne kıymeti kaldı 3 ayların yavrum, kardeşim? Değişime uğrayacaksın. İslami değerlere daha çok kucak açacaksın evine. Çoluk çocuğuna bakışın değişecek. İlahi bir aydayız, rahmani bir aydayız, rabbani bir aydayız. 3 ayların içindeyiz. Sofran değişecek. En azından sofraya koyduğun nimetlerden birisinden veya birkaçından bu nimetlere sahip olamayan insanlara birer tabak, birer çanak göndermelisin. 3 ayların fark olsun. Değerli kardeşler, işte manevi değerlerden, milli değerlerden uzaklaştıkça toplumu meydana getiren insanlarda muazzam bir perişanlık başlıyor. Gittikçe insanların insanlarla alakası, ilgisi azalmaya başlıyor. İnsanların insanlarla ilişkileri, alakaları, yakınlıkları, selamlaşması, bir araya gelmesi, hayırda, hayırlı işlerde birlik, beraberlik olması gittikçe azalıyor. Allah ile olan münasebetlerimiz gittikçe eksiliyor. Annelerimizle, babalarımızla olan münasebetlerimiz gittikçe, siz söyleyin, bozuluyor. Çocuklarımızla olan alakalarımız gittikçe zayıflıyor. Ne olacak? Komşularımızla hiçbir münasebetimiz kalmadı. Herkes kapısını kapatıyor, televizyonunu açıyor, ne komşu, ne ahbap, ne insan, ne sohbet, hepsi kesildi. Bu topluma Allah yardım etmez. Bu toplumun duası kabul olmaz. Niye? Kapısını kapatmış. Komşusuna, fakirlere, öksüzlere, insanlara merhametini almış, muhabbetini çekmiş, varsa kendisi keyfini, zevkini, kendi alemini düşünen bir topluma Cenab-ı Hak niçin rahmet etsin? İşte değerli kardeşler, eğer zamanımız çok olsaydı, bu hususları ayet ayet, hadis hadis, 5 dakika kaldı ezana. Günler zaten kısa, bir de camiye geç geliniyor nedense. Dünyevi sebepler tabii, başka ne olacak? Bizi tutuklayan birisi mi var? Yok. Elimizi, kolumuzu, ayağımızı bağlayan birisi mi var? Yok. Dünya, dünya, dünya. Zaman azlığı yüzünden meselelere giremedik. Vaktimiz de az. Ezandan sonra uzatmak zaten doğru değil. İşi olan var, yolcu olan var, talebe olan var, memur olan var. Neyse, bugün tatil ama genelde ezan okunur okunmaz konuşmayı kesmek lazım. Öyledir. Yani insan tabiatı, ezan okundu mu kesiliyor, biter. İnancı insanın içine yerleşmiştir ki uzatmak doğru değil. Zaten bitti. Zil çalmış gibi oluyor. Yani zil çaldıktan sonra talebeyi sınıfta tutamazsın. Teneffüse çıkacağım. Onun gibi. Değerler, Allah'ın ve Resulü'nün değer verdiği hususlardan uzaklaştıkça ne oluyor? Yavaş yavaş insanlar insan camiasında, dünya toplumları arasında, dünyada bakın Hristiyan toplumlar var, Yahudi toplumlar var, Hindistan'da 1 milyara yakın ineklere tapınan insanlar var. Çin'de 1,5 milyar nüfusu var, Çin. Hepsi toplum, Çin toplumu, Japon toplumu, Arap toplumları, Müslüman toplumlar. Bu dünyadaki insan toplulukları arasında manevi değerlerden uzaklaştıkça değerimiz ve kıymetimiz azalıyor mu, azalmıyor mu, size soruyorum. İnsan toplumlarında değerimiz azalıyor, sözümüze itibar edilmiyor, heybetimiz kalmadı, cesaretimiz kalmadı. Gide gide insanların arasında yavaş yavaş sözü dinlenilmeyen, itibar edilmeyen, bugün mesela paramızın değeri, soruyorum, paramızın değeri, evvelce 1950'ye kadar, 44-45 o yıllara kadar bir Türk lirasının değeri, Amerikan dolarının karşısındaki değeri vallahi 2 liraydı. 2 Amerikan doları vereceksiniz ki bir Türk lirası alaydınız. Bir Türk lirası 2 Amerikan doları. O yıllara kadar. Açın okuyun, kitaplarda var. Ben inceliyorum. Yani bir Amerikalı bir Türk lirası almak istediği zaman vallahi 2 dolar vermek zorundaydı. Paranın değeri buydu. E şimdi siz söyleyin, bir Müslüman Türk bir Amerikan dolarını alması için 286 bin Türk lirası saymak zorundadır. Bakın ne kadar felaket. Dolar yerinde duruyor. Dolar yükselmemiş. Dolar aynı dolar. Ama bizim paramız doların karşısında 286 bin basamak çukura, kuyuya pismiş mi düşmemiş mi? Düşen para budur. Niye böyle oldu? Efendiler, Oturup düşünmeniz lazım, biz Müslüman insanlarız. Ne oldu da bir Amerikan dolarını satın almak için 286 bin Türk lirası ödemek zorunda kaldık? Paramızın değeri niye bu kadar düştü? Ve sürekli düşmekte devam ediyor. Ve bu tutum içerisinde düşünün, Beytullah'a hac ibadetini yapmaya giderken bile Türk parasıyla mı gidiyorsunuz, Amerikan dolarıyla mı? Bir Müslümanın parasıyla ibadet etmeye gitmek gerekirken ne oldu da bu Amerikan dolarıyla Beytullah'a gidiliyor? Bütün bunları düşünmek zorundayız. Hani manevi değerlerimiz, hani paramızın değeri, hani insanımızın değeri, hani kadınımızın değeri, hani gençlerimizin değeri? Çok korkunç bir bozulma içerisinde, bir bozulma, bir çözülme içerisindeyiz. Yani bugün doların karşısında Türk lirası 286 bin basamak yerin dibine inmiştir. Onu oradan çıkartmak lazım. Ve bu şartlarda, bu ortamda dualarımız kabul olmaz. Niye? Dua ettiğimiz zaman, dua ederken niyetimizle gayretimiz aynı istikamette olacak. Misal olsun diye söylüyorum. Mesela şimdi diyoruz ki, ya Rabbi zalimlere kuvvet verme, müminlere kuvvet ver, Müslümanlara kuvvet ver, kudret ver, zalimlere, kafirlere kuvvet, kudret verme. Bunu duasını yapıyoruz. Yani zalimlere ve kafirlere güç verme ya Rabbi, onlar güçlenmesin diyoruz. Dua güzel. Ama tatbikata gelince elimize geçen parayı, 10 milyon, 100 milyona geçen parayı değeri düşmesin diye götürüp dolara veya marka yatırıyor muyuz, yatırmıyor muyuz? Dolara yatırınca dolar güçleniyor mu, güçlenmiyor mu? Yavurun parası güçleniyor mu, güçlenmiyor mu? Yani demin ya Rabbi kafirlere güç verme dedin, gittin eline sen güç verdin. Bu dua kabul olur mu? Ağzın başka, elin başka. Ağzın kafirlere güç verme diyor, elinle götürüp kafirin markına ve dolarına güç veriyor. Sen veriyorsun, hacı hoca veriyor. Böyle dua olmaz. Bu duanın makbuliyeti yoktur. Zaten hedefi de bulamayız. Bu şuna benziyor. Mesela bir adam Erzurum'a gitmeye niyetlense, duanın önemini söylüyorum, duanın şartı bu. Niyet ettim Erzurum'a gitmeye, duanın önemini söylüyorum, duanın şartı bu. Niyet ettim Erzurum'a gitmeye dese, bu adam Erzurum'a gitmeye niyetlenmiş. Ancak gidip İzmir'e giden otobüsten bilet alıp İzmir'e giden otobüse binse, niyeti Erzurum'a gitmek olduğu halde bu adam Erzurum'a girebilir mi, giremez mi? Gidemez. İzmir'e giden otobüse binmiş. Niyet kafi değildir. Niyetle gayret aynı istikametli olacak. Ya Rabbi kafirlere güç verme diyorsun. Eline geçen parayı dolara yatırınca kafirin parası olan dolar güçlen yükseliyor. Sen geride kalıyorsun. Bunun çaresine bakmak lazım. Siyaset adamlarının yakasından tutun. Nereye götürüyorsunuz bu milleti deyin. Ve hızla, hiç ara vermeden milli ve manevi değerlerimize dönmemiz lazım. Kur'an'a, İslam'a, Hazreti Muhammedül Emin'e, 3 aylara yaklaşan Ramazan'a, bütün manevi değerlere yeniden yönelmemiz lazım. Bu gidiş Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki hayra alamet değildir. Ezan okundu mu? Uzatmayalım. Allah Celle Celaluhu içinde bulunduğumuz Recep-i Şerif hürmetine, yaklaşan Şaban ve Ramazan-ı Şerif hürmetine, ümmet-i Muhammed'e yeniden manevi değerleri düşünmeyi ve onlara yönelmeyi, onlarla ayakta kalmayı ehli imana, ümmet-i Muhammed'e Rabbim nasip eylesin. Amin. Efendimiz dua buyurmuşlar. Allahümme barik lena fi Recep'e. Ya Rabbi şu Recep ayını bizim hakkımıza mübarek kıl. Çok hayır işlemeye sebep yap diyor ya. Ve belligna Ramazan. Neticede bizi de Ramazan'a kavuştur ve ulaştır diye devamlı dua etmiş. İçinde bulunduğumuz ayların, günlerin, saatlerin farkında olalım. Maneviyatımızı kuvvetlendirelim. evimize, çoluk çocuğumuza, ailemize sahip olmakta biraz daha titiz olalım. Gençler vallahi sokakta, köprü altında, kenarda, köşede, ahlaktan uzak, maneviyattan uzak, işte Çekmeköy'de bir kadınla bir kızını kaçırıp parçalayan bu canavarlar, bu çocuklar bizim çocuklarımız değil de Fransızların mı? Sahipsiz, kimsesiz, ilgisiz, alakasız, sokakta kalmış, aç, susuz, sefil. Bunların sorumlusu biziz, bu millet. Şahıs olarak sorumluyuz, aile olarak, devlet olarak, hükümet olarak, Müslüman olarak vallahi sorumluyuz. Kimse kimsenin sorumluluğunu, kendi sorumluluğunu başkasının üstüne atamaz. Hepimiz peyderpey sorumluyuz. Allah sorumluluklarımızı idrak etmeye bizi muvaffak eylesin. Zihnimizi, aklımızı, beynimizi, beyin enerjimizi Allah yolunda kullanmaya Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Değerli kardeşler, çok kısa olarak bir kere daha derse başlarken söyledim ama cemaat azdı, epey toplandınız. Üç ayları evimizde oturalım, daha Recep'in başındayız. Bu ikinci cuma görüyorsunuz. Üç ayları öbür aylardan nasıl farklı yaşayabiliriz diye bir program yapalım. Sigara içenler sigarayı bırakmaya, efendim Allah korusun içki içen kardeşlerimiz var, olur. Onun bırakılmasının tedbirini almaya, evin içinde çocuklara, aileye, çevreye, komşulara karşı daha yakın olmaya bir program yapalım. En azından üç aylar çıkmadan dini bilgilerimizi haftada bir akşam, iki akşam toplaşıp İlmihal kitaplarından İslam ile ilgili, ibadetle ilgili konuları okumaya karar verelim. Kitaplaşalım, İslamlaşalım, imanı ve İslam'ı yaşamanın canlı bir örneği haline gelmeye çalışalım. Bu üç aylar buna sebep olmalıdır. Yoksa gelmiş geçmiş bir mana ifade etmeyecek. Rabbim hayırda daim olmaya, hayırlı işleri yapmaya ve yaptırmaya bizi muvaffak eylesin. Hastalarımız var, bana zaman zaman söyleyen kardeşlerimiz oluyor. Hocam diyor, cemaatin içinde duası makbul olan insanlar oluyor. Hastalarımıza şifa vermesi için Rabbimize dua edin. Cemaat-i Müslümin de amin desin diyorlar. Bütün ehli imanın hastalarına Rabbim şifalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntı olan kardeşler var. Borcundan dolayı, hacizden dolayı, icradan dolayı çeşitli sıkıntılar kardeşlerimiz var. Rabbim müşahiler hürmetine bütün sıkıntıda olan ehli imanı halas eylesin. Yurdumuzu, milletimizi, memleketimizi, yavrularımızı, yuvalarımızı aklımıza gelen veya gelmeyen bütün musibetlerden muhafaza eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على رسول الله مولانا ومولى العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه وعترته ومن والاه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المعتبى أوصيكم نفسي العاصية المذنبة الخاطئة بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره صدق رسول الله فيما قال أو كما قال عزيز ومحترم من الله okuduğum ayeti celilede Cenab-ı Allah buyuruyor ki hepiniz toplum olarak, millet ve devlet olarak, fertler olarak ve aileler olarak hepiniz Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın haşa bir elinde tutup da bize uzatacağı bir ipi falan yoktur. O Allah'ın ipi dediği şey Kur'an-ı Kerim'dir. Cemiyen, cemiyen demek budur ki toplumun içinde cami cemaati Allah'ın ipine sarılacaksa diğer toplumun diğer bölümü de Allah'ın ipini kesecek. Böyle bir şey Cenab-ı Allah buyurmuyor. Cenab-ı Allah buyuruyor ki وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz hep beraber Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sarıldıktan sonra parçalanıp bölünmeyin. Bir kesim ben Kur'an'a sarılıyorum deyip de diğer bir kesim de Kur'an'ı kâdışı görmeyin Cenab-ı Allah buyuruyor. وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Siz Allah'ın nimetlerini hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً Dünde ile evvelsi gün siz birbirinize düşmandınız. Birbirinize düşman gözüyle bakıyordunuz. Biriniz diyordunuz ben Kürdüm, biriniz diyordunuz ben Türk'üm, biriniz diyordunuz ben Arap'ım, biriniz diyordunuz ben Fars'ım, biriniz diyordunuz ben Zenci'yim ve biriniz diyordunuz ben Laz'ım, biriniz diyordunuz ben Çerkez'im. فَاَلَّقَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Cenab-ı Allah düşmandınız ama sizin kalplerinizi iman nuruyla birbirine ısındırdı ve siz birbirinizle Kur'an nuruyla ısındınız. فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Siz Allah'ın nimeti olan Kur'an ile, Allah'ın nimeti olan İslam ile, Allah'ın nimeti olan iman ile siz kardeş oldunuz Cenab-ı Allah buyuruyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki El-Muslimu akıl-Muslim Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ha, kardeş olduktan sonra La yazdimuhu Müslüman hiçbir zaman Müslümana zulüm etmez. Ve la yahtiruhu Müslüman hiçbir zaman Müslümana hakir ve hor görmez. Şayet toplumun içinde birini gördünüzse ki ben Müslümanım diyorsa ama yanı başında diğer bir Müslümana zulüm ediyorsa veyahut da ben Müslümanım diyorsa diğer bir Müslümanı da hakir görüyorsa, hor görüyorsa siz mutlaka o insanın imanında şüpheye girin. O insanın ya imanı yoktur, eğer varsa da çok zayıf bir imandır. Aziz ve muhterem müminler, biz ne zaman ki iman kardeşliği dedik, İslam kardeşliği dedik, üç kıtaya hükümran oldu. Ve Cenab-ı Allah bin yıl bizleri kardeş olarak beraber yaşattı. Ne zaman ki iman kardeşini, İslam kardeşliğini ortadan kaldırdık, iman ve İslam muzayyini ortadan kaldırdık, Cenab-ı Allah her türlü terör felaketlerini bizim başımıza getirdi. Cenab-ı Allah bizi dahili ve harici görücülüklerden iman ve İslam Kur'an'ı ve feyziyle bizi muhafaza eylesin. Ve Cenab-ı Allah bizi iman nuruyla münevver eylesin. نبأني الله وإياكم عن نومة الغافلين وحجرني وإياكم تحت لواء سيد المرسلين ألا إن أحسن الكلام وأبين النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ صدق الله العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين أوصيكم ونفسي العاصية المذنبة الخاطئة بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم خرب ديارهم ونكس أعلامهم ويتم أطفالهم وشتت جمعهم واجعلهم من أموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء ومنا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك ولا يرحمنا يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم ديننا ودنيانا وقرانا وبلادنا وسائر بلاد المؤمنين آمين صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون جناب الله buyuruyor ki adaletli olun birbirinize karşı iyi davranın iyilik ehli olun ve yakın olan akrabalarınıza ve komşularınıza ve düşkünlerinize merhamet ve şefkat elini uzatın. Zulüm yapmaktan, fuhuş yapmaktan Cenab-ı Allah'ın ve Peygamberin ve Müslümanların ve akıl sahiplerinin sevmediği şeyleri terk etmekten, onlardan sakınmaktan sakının. Ta ki ibret alasınız, ders alasınız, düşünesiniz, tefekkür edesiniz. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ